2. Mark potlačil zívnutí. Už 3 dny letěl subprostorem a za tu dobu skoro neopustil pilotní kabinu. Potřebné manévry prováděl samozřejmě počítač, ale Mark ho chtěl sledovat. Tuto rutinní práci měl obvykle na starosti Ray, jehož přítomnost navíc vytvářela na palubě lodi příjemnou atmosféru. Mark zkontroloval přístroje a pak zašel do kabiny, zařízené jako salon, kde si nalil skleničku. Tahle delší dobu trvající nečinnost ho otravovala. Proto s úlevou zachytil kovový hlas počítače, který ohlašoval výstup ze subprostoru. Vrátil se do pilotní kabiny, položil se na anatomické sedadlo, připoutal se magnetickými popruhy a zavřel oči. Výstup za 5 sekund. 4. 1. Mark rychle nabyl vědomí. Když se zvedl, uviděl, že počítač už uvádí charakteristiku slunečního systému, ve kterém se astronef vynořil. Ústřední hvězda magnitudy G, označená podle galaktické ročenky DX2950. Terranie 19 je 4. planeta z galaktického okruhu, který je tvořen 8 planetami. Jediná z nich je teramorfní. Ostatní nemají klimatické podmínky na to, aby se na nich mohl rozvinout život, oznamoval stroj. Detektory se zaměřily na Terranii 19, která se objevila na obrazovce jako veliká modravá koule. Hmotnost ve srovnání se Zemí 0,95. Atmosféra je podobná jako na Zemi, trochu bohatší na kyslík a s menším obsahem CO2. Ještě neznají potěšení ze znečištěného vzduchu, už klíbil se Mark. Kolem vlastní osy se otočí za 26 hodin 12 minut a kolem Slunce za 327 dní. Oceány pokrývají 78% povrchu. Jediný kontinent se rozprostírá z východu na západ asi v polovině obvodu planety. Uprostřed je rozdělen horským pásmem. Polární oblasti jsou zaledněné, na rovníku je teplo a vlhko. Střídání ročních dob je málo patrné. Kosmická loď se blížila k planetě, která se rychle zvětšovala a za chvíli už zabírala celou centrální obrazovku. Teleskop se soustředil na jednu oblast. Jediné město je vystavěno na 30. severní rovnoběžce u ústí veliké řeky na západním pobřeží. Nánosová planina je vhodná ke kultivaci půdy. Na severu je pahorkatina, tam se rozvíjí průmysl. Počet obyvatel 12 328. Počítač přerušil lekci zeměpisu a upozornil, pozor. Začíná brzdící fáze přistání. O 10 minut později se obrazovka videorádia rozsvítila a na ní se objevila tvář operátora kontrolní věže. Astronef Pluto galaktické společnosti, ohlásil Mark. Žádám o povolení k přistání. Kontrolor, mladý muž s opálenou tváří, odpověděl, povolení uděleno. Zapojte automatické řízení. Přistání předpokládáme v 10:32 místního času. Vítejte v Palmer Ville. Mark, který se nemusel starat o přistávací manévry, se rozhlížel po krajině. Po obou březích řeky se rozprostíraly nádherné louky. Kapitán chtěl ještě před odletem zjistit něco bližšího o místní fauně a flóře, ale na astroportu v New Yorku sehnal jen publikaci, stručné popisující klimatické podmínky Palmer Ville. Ze zkušeností z primitivních planet věděl, že v listech divokrásných stromů se mohou skrývat velmi nebezpečné rostliny a živočichové. Aglomerace se rozprostírala asi 20 kilometrů od astroportu. Byla ještě dost skromná. Na severu uviděl pruhy kouře, stoupající k obloze. Pomalý začátek znečišťování ovzduší, které se za nějakou dobu stane vážným problémem. Astroport tvořila jen kontrolní věž a obdélníková budova. Stál tu jediný astronef. Mark v něm se stoupajícím rozrušením poznal Elsin Neptunes. Zapojil videorádio. Po chvíli se na obrazovce objevil statný zrzek s tváří zarostlou několikadenním strništěm vousů. Kapitán Stone. Ohlásil se suše Mark. Chci mluvit se slečnou Svensonovou. Není tady. Dejte mi majora Iuka. Iukovi patřil Neptun předtím, než ho Elsa koupila. Ten také odjel. A nevím, kdy se vrátí. Znervóznělý Markovými otázkami pokrčil rameny. Nic víc nevím. Mám příkaz čekat, dokud se nevrátí. Jakmile loď lehce dosedla na zem, popadl Mark svůj cestovní vak a sestoupil po schůdcích, které se automaticky vysunuly z boku lodi. S potěšením se nadechl, byla to příjemná změna po klimatizovaném vzduchu ve vesmírné lodi. Neposlali pro něj žádné služební vozidlo, proto přešel přistávací dráhu pěšky. Veliké červené slunce zářilo na nebi a silné oteplovalo vzduch. Kapitán se pořádně spotil, než došel k hlavní budově. Formality byly vyřízeny rychle, postaral se o to policista, potící se v ušmudlané uniformě. Cena za Astroport je 50 dolců za den, platí se předem. Zařiďte si to hned, nebo bude váš astronev zabaven. Zatímco si Mark bral zpátky své doklady, policista dodal, nezapomeňte, že guvernér zakázal výtržnosti ve městě. Každý přestupek se trestá vězením. Můžu si tu někde pronajmout vozidlo. Žádnou agenturu tu nemáme. Za půl hodiny ale jeden vůz odjíždí do města. Když ho zmeškáte, budete muset čekat až do zítřka. Po únavném kodrcání v přetopeném vozidle konečně dorazili do města, což bylo příliš honosné označení pro schluk montovaných domů, ze kterých místy vystupovaly dvoupatrové kamenné konstrukce. Mark zřetelně vnímal zvláštní atmosféru planety, která se teprve nedávno začala osídlovat. Široké ústí řeky končilo v moři zářivě modré barvy. Markovi zase jednou přálo štěstí. Pár desítek metrů od místa, kde zastavili, uviděl na jednom z domů štít s nápisem Společnost Svensson. Znuděná tmavovlasá sekretářka zívala za stolem, na kterém neležel jediný papír. Pan Schore. Zeptal se Mark. Dívka natáhla ruku a ukázala na jedny dveře. Tento pohyb otevřel její blůzičku a odhalil ňadra, která se klidně obešla bez podprsenky. Děkuji a nenastydněte se, prohodil Mark ironicky. Jestli mě chcete zahřát, končím v 5. A jmenuju se Carole. Obdařila návštěvníka vyzývavým pohledem. Ale Mark tu nebyl kvůli flirtování. Angus Schore byl vysoký, tmavý a svalnatý muž s energickou tváří. Přesto sebou trhl, když Mark vstoupil a v jasně modrých očích se mu objevil zvláštní výraz. Kdo jste? Co chcete? Kapitán Stone. Kde je slečna Svenssonová? Nevím. Kdy jsem přišla? Asi před 3. Ne, 4 dny. Doprovázel ji nějaký Aziat. Prohlížela si mé účetní knihy a pak odešla. Kam? Nevím. Zachvěl se před Markovým výhružným gestem a rychle dodal. Chtěla se podívat do dolu. Říkal jsem jí, ať tam nechodí. Je to nebezpečné. Oni nechtěli. Kdo? Vyštěkl Mark. Muž sebou trhl a přitiskl se do křesla s výrazem štvance v obličeji. Já nevím. Nevím. Zaúpil skoro hystericky. Mark zuřil, ale už nenaléhal. Věděl, že z toho slabocha už nic nedostane. Sekretářka, která si ještě nedala práci zapnout si blůzičku, se usmála, když se Mark znovu objevil. Už dlouho se váš šéf chová takhle. Víc jak měsíc. Jednoho rána přišel a tvářil se jako někdo, kdo potkal přízrak. Od té doby se zavírá v kanceláři a nemluví ani se mnou. Mladá žena si povzdechla. A to jsme si předtím tak dobře rozuměli. Často jsme se milovali. Mark vyšel z budovy a chvíli váhal. V ulicích, lemovaných jednotvárnými domy, nebylo mnoho lidí. Otřel si čelo, na kterém se perlily kapky potu a mechanickým pohybem nařídil termostat své astronautské kombinézy. S lehkou taškou v ruce pak přešel ulici a zamířil k domu, který měl být podle vývěsního štítu bystrem. V nízké místnosti bez klimatizačního zařízení seděli jen dva lidé. Mark se posadil na stoličku a loktem se opřel o dřevěný pult. Servírka, mladá blondýna, by byla docela hezká, nebýt naprosto znuděného výrazu v obličeji. S kockou a hodně vody, řekl Mark. Žena ho rychle obsloužila. U nás se platí předem. Položil na barový pult minci. Napijete se se mnou. Proč ne? Můj šéf mě za to platí. Jmenuju se Ellen. Náhle, jako by se chtěla ospravedlnit, dodala. Nic víc nečekejte. Nejsem děvka. Alespoň zatím ne. Vy jste tady nový, jenom se tu chci zastavit, zdržovat se nebudu. Je možné pronajmout si vozidlo. Kam chcete jet? Na sever. Rád bych se podíval do dolů. Mladá žena zavrtěla hlavou. To bych vám neradila. Je to soukromý majetek pana Fersena a ten nemá návštěvy rád. Kdo je to? Do baru vešli dva muži. Byli mladí, solidně stavění a netvářili se zrovna přívětivě. Servírka je musela znát, protože zbledla a ucouvla od pultu. Neznámí muži se posadili k Markovi každý z jedné strany. Vzduch jakoby byl nabitý elektřinou. A poslední zákazníci se nenápadně vytrousili ven. Mark, který neměl v úmyslu nechat se vtáhnout do rvačky, se sehnul a chtěl uchopit svůj cestovní vak. Nešahej na to. Zaburácel jeden z mužů. To je moje. Mám dojem, že se pletete. Takže podle tebe jsem teda lhář a zloděj. Mark se přesvědčil, že zůstali sami. Jo. A taky pitomec. Chlap zbledl, udělal krok dopředu a sevřel pěsti, zatímco jeho společník se rozhodl zaútočit zezadu. Na neštěstí pro ně se Mark zúčastnil pěkné řádky soubojů v primitivních vesnicích, středověkých krčmách a dokonce i v podnicích kosmatelotů. Věděl, že v takových situacích je ve výhodě ten, kdo uhodí první. Uskočil stranou a otočil se. Jeho noha se blesku rychle vymrštila a zasáhla muže, kterého měl za sebou. Rána, vedená nejlepší technikou karate, byla mimořádně silná. Ničema se zlomil v pase a zařval bolestí. Mark se stačil vyhnout ráně druhého muže, který místo toho zasáhl svého společníka a poslal ho k zemi. Sám dostal v zápětí ránu hranou ruky do krku, takže se mu zatmělo před očima a skoro ztratil vědomí. Přesto se pokusil otočit. Úder pěstí do oka a direkt na bradu ho však konečně uspal. Mezitím se druhý z mužů pokusil vstát. Mark ukončil rvačku solidní ranou pěstí, po které se i tenhle útočník bezvládně zhroutil k zemi. Nad barovým pultem se objevil úžaslý obličej servírky. Tohle vám asi jen tak neprojde, ale stejně jsem ráda, že ti mizerové dostali konečně výprask. Mark hodil na barový pult minci v hodnotě 100 dolsů. To je za škody, které jsem vám způsobil, Ellen. Servírka zavrtěla hlavou. Jsem nadšená. Nadšená. Jen byste měl zmizet, než přijdou k sobě. Mark se podíval na bezvládná těla, ležící na podlaze a ironicky se ušklíbl. Myslím, že si dám novou skockou. Ellen rychle naplnila dvě sklenky. To je pozornost podniku. Kapitán pomalu upíjel a nahlas uvažoval, jak si obstarat dopravní prostředek. Ellen na jeho otázku odpověděla, tady jsou transvozidla a heliety hrozně drahé, protože je sem musí dopravovat ze země. Nikdo vám ho nepůjčí, zvlášť když jedete na sever. Děkuji za skleničku, Ellen, myslím, že mě něco napadlo. Mark opustil bar, aniž by věnoval jediný pohled neznámým mužům, kteří byli stále ještě v bezvědomí. Přešel ulici a vrátil se do budovy, kde sídlila společnost Elsie Svenssonové. Nechal bez povšimnutí reakci sekretářky, udivené jeho příchodem. Váš šéf má transvozidlo. Kde? Vzadu za budovou. Ale nemůžete přece. Vyjasním si to se slečnou Svenssonovou, protože tohle všechno patří jí. Když odešel, bruneta chvíli váhala a pak zmáčkla tlačítko videotelefonu. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.